zelfs. Hij is er! Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Een schuilkelder van Artsen zonder Grenzen in de Gazastrook is vanochtend geraakt door een granaat. In de kelder in Khan Yunis zaten op dat moment ruim 100 medewerkers van de hulporganisatie. 4 van hen raakten gewond, onder wie een meisje van 5. Zij verkeert in kritieke toestand. 12 Nederlanders hebben vandaag de Gazastrook verlaten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze komen via Egypte naar Nederland. Tot nu toe hebben 50 mensen op de Nederlandse lijst uit Gaza weg kunnen komen. Het KNMI waarschuwt voor een lage gevoelstemperatuur morgenochtend en geeft daarom voor Gelderland en Overijssel code geel af. Door matige vorst en koude wind daalt de gevoelstemperatuur naar min 15 graden. Dat kan volgens het KNMI leiden tot onderkoeling en koude letsel. Een aantal huishoudens in Ede zit in de kou, want sinds gistermiddag werkt de stadsverwarming daar niet meer. In eerste instantie waren 2000 huishoudens getroffen. Een deel van hen krijgt nu weer warmte, maar voor sommigen duurt dat nog tot morgenochtend. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandag en dat betekent tijd voor het Sportforum. Groot aantal onderwerpen. 1 is natuurlijk, Dirk Kuijter is niet meer. Frans Beckenbauer, icoon van het Duitse voetbal, is overleden. De libero stond bekend om zijn dominantie, elegantie en spelinzicht en veroverde in 1974 de wereldtitel als speler. Een kunstje dat hij in 1990 herhaalde, maar dan als trainer. We halen herinneringen op, een aantal terugblikken krijgen we en ook praten we met Willy van der Kerkhof. En we blikken ook terug op het gouden oranje weekend in Tialf, waar de Nederlandse schaatsers de Europese titels aaneenregen. En we kijken vooruit naar de herstart van de Eredivisie. Dan weet u het wel, het gaat over voetbal. Gaan we allemaal doen met onze forumleden, sportjournalist Diana Kuip, Telegraafverslaggever Renze Lolkema en schaatsanalist Erben Wennemars. En we zijn er, zoals iedere maandag, tot 11 uur. We beginnen ons forum normaal gesproken natuurlijk met de warming-up. Maar die laten we vandaag even achterwege om stil te staan bij dat grote nieuws van vanmiddag. Want het voetbal is een icoon armer. Frans Beckenbauer is overleden. Frans Beckenbauer wordt geboren op 11 september 1945 in München en groeit uit tot de grootste Duitse voetballer aller tijden. Zijn hoogtepunt als speler beleeft hij in 1974. Als aanvoerder leidt hij het Duitse elftal naar de wereldtitel door in de WK-finale het Nederlands elftal van Johan Cruijff te verslaan. 2-1, zijn we er toch in geslaagd. We kunnen ze slagen, we moeten één schaffen. We moeten Johan Cruijff uit het spel nemen. 2 jaar eerder was Der Kaiser ook al Europees kampioen geworden. De keizer was een toepasselijke bijnaam voor Beckenbauer, die bekend stond om zijn dominantie, elegantie en spelinzicht. Hij begint zijn profcarrière als 19-jarige bij Bayern München. Met die club wint hij 3 keer op een rij de Europa Cup 1 en viert hij 4 landstitels. 2 keer wordt hij verkozen tot beste Europese voetballer van het jaar. En in de verkiezing om Europees voetballer van de eeuw eindigt hij als 2e achter Johan Cruijff. Het is slechts een greep uit de rijk gevulde prijzenkast van Beckenbauer, die in 1983 een punt achter zijn actieve loopbaan zet. Voetbal möchte ik später niets meer te doen hebben en een trainerberuf komt voor mij waarschijnlijk niet in vraag. Maar toch wordt hij in 1984 trainer van het nationaal elftal en in 1990 leidt hij die mannschaft naar de wereldtitel. Weltmeister als speler, weltmeister als teamchef. Toevallen gibt's im Leben. In de jaren erna is Beckenbauer ook succesvol als sportbestuurder. Hij is 15 jaar lang voorzitter van Bayern München en hij haalt als vicevoorzitter van de Duitse voetbalbond het WK in 2006 naar Duitsland. Nederland heeft Johan Cruijff, Duitsland Frans Beckenbauer. Hij is 78 jaar geworden. Diana Kuip, Renze Lolkema en Erben Wennemars. Hebben jullie herinneringen aan Der Kaiser? Zeker. Jeugdtrauma. 1974. Ik was 8 en WK voetbal was bij ons natuurlijk op televisie. Domineerde. En Beckenbauer was natuurlijk het gezicht van het Duitse team, samen met Gerd Müller en Paul Breitner. Ja, en wij waren alleen maar voor Cruijff. Dus, maar is jouw hele herinnering het trauma 1974 of heb je ook kunnen genieten van Beckenbauer? Toen niet. En later? Als kind niet hoor. Als kind wil je alleen maar dat Nederlands elftal wint. Ja. Hey, later wel. En het trauma is ook wel opgelost toen. Want ik was er toevallig als supporter bij in 88. In het Volksparkstadion. Dat van ons was. En Ja, toen wonnen we van Beckenbauer en de Duitsers. Ja. Diana, jij bent half Duits, toch? Klopt, ja. Hoe leeft Frans Beckenbauer in jouw gedachten? Nou, het is wel grappig, want ik heb Beckenbauer nooit als speler meegemaakt. Maar toch had ik met mijn neven, die hem ook niet zo hadden meegemaakt, een discussie wie er dan beter was, hij of Cruijff. En zij zeiden altijd van ja, maar hij is en wereldkampioen geworden als speler en als trainer. Dus het scheelde heel erg dat hij op een gegeven moment zelf in een interview zei dat hij Cruijff beter vond. Ja, met Cruijff ernaast, hè? Dat hadden ze op de Nederlands-Duitse televisie. Ja, dus ik zal nooit vergeten dat ik dat toen naar mijn neven stuurde. Dat ik zei van oké, deze discussie is nu afgelopen. Toen zei hij overigens, Cruijff was een betere voetballer, maar ik ben wereldkampioen geworden. Ja, zei dat is ook wel nog, waar. Of heeft hij altijd afgeknipt, dat stuk? Ja, dat heb ik geblokt. Ik had me niks meer van herinneren. Het is wel waar overigens. Erwin, heb jij iets jonger, maar hoe herinner jij je Frans Beckenbauer? 88. Ik was 12 jaar oud. Ik was op schoolkamp van groep 8. En we gingen hebben met z'n allen Nederland-Duitsland gekeken. Dat was mijn eerste echte herinnering aan een voetbalwedstrijd. Dat het zo erg leefde dat we zo intens met z'n allen tegen Duitsland waren. En dat we daar wonnen. Ja. Ja. Bijzondere tijd. We gaan praten met iemand die Frans Beckenbauer goed kende. En ook nog veel met hem heeft meegemaakt. Oud-voetballer Willy van der Kerkhof. Goedenavond. Goedenavond. Wat was jouw eerste gedachte toen je het nieuws hoorde vandaag? Waar dacht je het eerst aan toen je aan Frans Beckenbauer dacht? Ja, aan het wereldkampioenschap in 1974, waar ik hem eigenlijk voor het eerst ontmoette. En dat was na de finale eigenlijk, dat we elkaar gesproken hebben en hem gefeliciteerd had met het wereldkampioenschap. En ja, het was een eminentie op het voetbalgebied. Ja, want we hadden het net over, en je hoort het veel, hè, dat beeld was toen Nederland-Duitsland was, lag vele malen misschien wel gevoeliger als nu. Is hij in Nederland voldoende gewaardeerd als voetballer? Hadden we wel door hoe goed hij was? Ik denk het wel. Frans was een geweldige voetballer, een elegante voetballer, een slimme voetballer. En echt, ook zijn bijnaam is de Keizer. Dat was meer dan eer voor hem. Ja. Hij is een van de weinige verdedigers in de wereld die een paar keer tot wereldvoetballer van het jaar is gekroond. Zegt dat eigenlijk iets? Want het gebeurt niet zoveel, hè? Nee, vaak zie je spitsen en dergelijke met die titel weggaan op middenveld als net Messi. Maar in de verdediging zie je dat niet. En dat geeft toch wel aan hoe extreem goed Frans Beckenbauer was. En ik heb begrepen, hou me te goed als dat niet op, dat jullie ook buiten het veld later elkaar nog regelmatig ontmoet hebben. Ja, we hebben in de jaren 90 daar heel vaak ontmoet. Hij had een eigen golfbaan in Duitsland, op Bad Griesbach. Dat een van zijn banen is naar hem genoemd. Daar zijn we vaak geweest. Maar het mooiste herinnering was toch wel in 2003 bij de top 100, FIFA top 100 in Londen, waar Frans ook bij was. En daar hebben we gezellig met een paar man 2 dagen doorgebracht. Ja, dat heb ik Frans zeer leren waarderen. Nog even over dat golf. Moest je hem toen ook altijd feliciteren? Of moest hij jou ook wel eens feliciteren? Ja, nou, hij feliciteerde ons alle twee. Dus dat we met de top 100 zaten. Maar Frans is een gentleman op buiten het voetbalgebied. Dus het was heel leuk om daar 2 dagen mee door te brengen. Groot speler, groot coach, groot bestuurder. Hij heeft eigenlijk de hele cyclus doorlopen, hè, het voetbal. Ja, dat is een van de weinigen die de hele cyclus doorlopen heeft. En ook nog de WK naar Duitsland gehaald. Ja. En een groot man en heel veel respect voor. En het is triest dat hij nog op een redelijk jonge leeftijd is overleden. Dank voordat u deze herinneringen met ons wilde delen vanavond. Willy van der Kerkhof, zeer veel dank. Ja, die dood van Beckenbauer, dat is natuurlijk ook groot nieuws vandaag in de hele voetbalwereld. Frans Beckenbauer is tot. Der Mann, den sie respekt- und ehrfurchtsvoll den Kaiser nannten, weil sein Fußballspiel von Eleganz und Leichtigkeit, sein Auftreten von Charme und Weltläufigkeit geprägt war. Als einer der ganz, ganz wenigen gelang es ihm sowohl als Spieler als auch als Trainer Fußball-Weltmeister zu werden. Ja, ein begnadigd voetballer en een van de weinigen, een van de drie, die zowel als speler en als trainer wereldkampioen werd. Op sociale media zijn natuurlijk ook veel reacties te lezen. Lothar Matthäus Reyes bijvoorbeeld, onder bondscoach Beckenbauer, aanvoerder van het Duitse elftal dat wereldkampioen werd in 1990. Hij roemt Beckenbauer om zijn persoonlijkheid en zegt: iedereen die hem kende weet wat een geweldig en genereus persoon Frans was. Rudi Völler, ook spelend in het team van 1990, zegt dat Duitsland zonder Beckenbauer nooit wereldkampioen was geworden. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het verdriet in de voetbal- en sportwereld groot. Hij schrijft: der Kaiser was een geweldig mens, een vriend van het voetbal, een kampioen en een echte legende. We zullen je nooit vergeten, lieve Frans. Bedankt voor alles. Wolfgang Overath, Dreh- und Angelpunkt, heette dat toen in die tijd. Teamgenoot in de Duitse elftal van 1974, noemt Beckenbauer onovertroffen. En zijn dood laat hem dan ook niet onberoerd. Het had me unerhört getroffen. Het had me geschokt. We hebben grote dingen miteinander erreicht. En er was überragend en keiner had een chance aan zijn klasse ranzukomen. En ook veel clubs spreken online hun laatste eer uit. Borussia Dortmund, toch de aartsrivaal van Beckenbauer's Bayern München, rouwt om zijn dood. Ajax plaatst een foto van Cruijff en Beckenbauer in duel. En dat is omdat die twee natuurlijk vaak met elkaar werden vergeleken. Even te Napel maakte Beckenbauer als voetbalverslaggever van dichtbij mee. En eerder vanavond haalde hij op deze zender al warme herinneringen aan hem op. Ik moest een interview met hem doen. Maar de perschef van de Duitse voetbalbond zei: nee, je mag alleen maar vragen stellen terwijl hij achter de tafel zat. Toen zei hij van: voor de Hollander mag ik gaan naar Ausnahme. Dus hij maakte voor mij een uitzondering. Ik kon hem één op één interviewen. Ik had ook zijn privé telefoonnummer in Kitzbühel. Daar woonde hij in Oostenrijk. En hij was zeer benaderbaar. Ik vond het een geweldig mens. Beckenbauer is alom geroemd om zijn zeer lange erelijst. Maar naast een groot winnaar was het volgens de Napel ook een groot verliezer. Nederland speelde de beroemde wedstrijd in 1988 in het Volksparkstadion van Hamburg tegen Duitsland. Dat was de halve finale van het Europees kampioenschap. Nederland won die wedstrijd met 2-1, een zeer beladen wedstrijd. En toen kwam hij na afloop, toen Nederland dus won, en dat heel pijnlijk was voor de Duitsers, kwam hij in de spelersbus van het Nederlands elftal. En toen zeiden: jullie hebben verdiend gewonnen en ik wens jullie succes voor de finale. Nou, dat is toch groot? Dat is groot. Hoor je het? Ja, toen hij meegekregen in het stadion. Toen waren we alleen maar aan het uitjouwen, weet ik nog wel. Frans Beckenbauer, vandaag werd zijn dood bekend. Dat hij gisteren is overleden en hij is 78 jaar oud geworden. Gaan we verder met de rest van dit forum. Dus nogmaals, welkom Diana, Renze en Erben. Zoals iedere week hebben jullie een fragment meegenomen dat jullie opviel de afgelopen week. Laten we daar dus maar gewoon mee verder gaan. Renze, goed dat jij er bent. Dit was jouw moment van de afgelopen week. Liverpool with a lot of numbers forward here. Luis Diaz wraps it up in style. No Salah. No Van Dijk, no worries for Jurgen Klopp en Liverpool. Ja, zo'n traditioneel FA Cup weekend aan het begin van een nieuwe jaar, altijd heerlijk. Liverpool won van Arsenal. Waarom heb je daarvan genoten? Nou, ik zat gisteravond in de auto. Ik was ook 3-4 dagen in Heerenveen geweest bij het schaatsen. En toen reed ik naar huis en toen hoorde ik dit fragment bij jullie op de radio. En ik vond het zo'n geweldige one-liner. No Van Dijk. No Salah, no worries. Ja, geniaal Brits commentaar. Uh-huh. En toen kwam ik thuis en dat verleidde mij ook om gewoon nog even op de BBC de samenvatting van Arsenal-Liverpool te kijken. En dat was een geweldige wedstrijd trouwens. En er zit een beetje klad in bij Arsenal, hè? Ja, jammer. Ik vind dat ze een van de beste voetballers ter wereld hebben, Ødegaard. Zo heerlijk om naar te kijken, begenadigde technicus. En jammer dat ze nu net niet weer kunnen aanhaken. Want het is mooi om naar te kijken. Groot geworden in Friesland. Daarom. Ja. Echt, wij beschouwden hem al als een Fries, hoor. Een nieuwe Abel Enstra toen. Ja. Zo het volksvlieg mee, hè? Altijd. Ja, hij was geweldig, ja. Diana, jij wilde het over deze ex-sporter hebben. Uh-huh. Bradley Wiggins wint de tijdrit. Ja. 1 minuut en 16 seconden sneller dan Christopher Froome. Hij wint niet alleen de tijdrit, hij wint ook de Tour de France. Morgen wacht hij aan de champagne in de etappe naar de Champs-Élysées. En toch, hoor, dik verdient die overwinning van Bradley Wiggins. Bradley Wiggins, tourwinnaar in 2012. Sommige mensen zullen denken 2012. Wat is er bijzonder? Hij gaf een interview, hè? Klopt. Ja, hij attendeerde zijn volgers op Instagram er eigenlijk zelf op. Zo zag ik het ook. 3 dagen geleden, toen zei hij: ik heb een interview gegeven en het gaat erover het imposter syndroom. Dus eigenlijk het bedriegerssyndroom. Dat heeft mijn leven en al mijn prestaties en al mijn acties eigenlijk getekend. En dat is eigenlijk een soort angststoornis, zou je het kunnen noemen. Dat je denkt, ik ga door de mand vallen. Dus dat je geen vertrouwen hebt eigenlijk in je eigen prestaties, maar dat je de hele tijd denkt, ik hoor hier helemaal niet te zijn. zijn. Ik verdien dit niet. Dus je legt tegelijkertijd de lat heel hoog voor jezelf. En je twijfelt aan alles wat je elke keer presteert. En het was zo'n openhartig interview. En ook schrijnend. Hij vertelt ook waar het vandaan komt over een verknipte relatie met zijn vader. Maar het was, het raakte me. Omdat het, ik ten eerste fantastisch vind als sporters van dat niveau zeggen dat ze het mentale problemen hebben en ermee worstelen. En het is ook gewoon een heel interessant gegeven wat hij daar vertelt, waar veel meer sporters last van hebben. Ja, want er zijn veel meer sporters die zie je nu meer en meer ermee komen. Sommige tijdens hun carrière, maar ook wel een aantal. Ja. En die spanning en heel vaak voor een wedstrijd of een moment dacht, hier moet ik helemaal niet zijn. Ja, en het is natuurlijk heel logisch dat sporters op dat niveau ergens mee worstelen. Maar het bizarre bij Wiggins, omdat hij was een soort clown, weet je wel. Zo zorgeloos, zo leek het. En hij zei juist op de momenten waar ik op mijn grappigst was, daar worstelde ik eigenlijk het meest met mezelf en hiermee. En dat is juist zo belangrijk, dat je dus nooit moet aannemen van wat je voor je ziet, dat altijd maar klopt, hoe ook iemand in elkaar zit. Zijn wij er met z'n allen ook een beetje schuldig aan, als media en circus eromheen, hoe we naar die mensen kijken en wat we van ze verwachten? Jeetje. Nou, zware vraag. dit had wel echt te maken met zijn vader. Ja, dus zijn vader was wielrenner. En die heeft hem op een gegeven moment was uit zijn leven gestapt. Is toen teruggekomen in zijn leven. Toen hij 19 was, stond bij hem op de baan. Tijdens een baanwedstrijd heeft ze hem bij zijn arm gepakt. En zegt, jij wordt nooit zo goed als ik. Gewoon zonder dat iemand het kon horen, maar gewoon echt heel gemeen. Ja. En dat is nooit meer uit hem losgeraakt. Dus hij heeft gewoon de hele tijd geprobeerd zijn vader het ongelijk te bewijzen. En tegelijkertijd heeft hij zijn vader geloofd dat hij gewoon niet goed genoeg was. Het lijkt me wel lastig, Erwin, als je er niet te veel over zegt, is dat ook goed. Maar de vader-zoon-relatie in topsport lijkt me best wel eens ingewikkeld. Nou, of niet? Ja, is het wel heel makkelijk dat je ook een voorbeeld bent geweest voor je zoon? Nou, soms is het makkelijk en soms is het moeilijk. Ik denk dat je, als je... Ik zeg, ga niet tegen mijn zoon zeggen van jij gaat nooit zo goed worden als ik. Maar ik kan me voorstellen dat hij wel eens denkt van, dit is wel een voorbeeld. Ik weet zeker, mijn zoon moet overal twee keer beter zijn best doen. Hij moet zich twee keer bewijzen. Is altijd... mensen zien hem altijd. Mensen hebben altijd een mening over hem. Dus de onbevangenheid van een sporter die ook een vader heeft als een sporter, die is al op zeer de jeugdige leeftijd weg. Ja. En waar zit de positieve kant? De positieve kant is dat je ongelooflijk veel ervaring kunt overgeven. Dat je de liefde van de sport kunt overgeven. Dat je ingangen hebt die andere mensen niet hebben. Dat je een bepaalde opvoeding hebt gehad waarbij je als sport denk ik wel gewoon profijt van hebt. En dat je ook gewoon de liefde van de sport op een positieve manier kunt overgeven. Ja, moment van de week. Is iets wat Renzi niet kon toen hij 30 was. Nee. Namelijk genieten van succes van onze oosterburen. En ik denk dat iets zo'n beetje het eerste Duitse vrouwensucces is sinds de gouden generatie die we ze jarenlang gehad hebben. Ach, de generatie van Vriesinger en co. afscheid wist te nemen. Ach, huilend komen ze nu voor ons langs. Huilend vanwege het zilver in 3-0-2 op 6 seconden van Nederland. Ja, waarom genoot je hiervan? Nou, kijk, dit was het EK schaatsen. En natuurlijk, Nederlands heeft heel veel gewonnen. Maar daarachter waren ook gewoon hele mooie verhalen. Omdat daarachter gebeurde soms iets. Wat mensen die nooit op een podium kunnen komen, die komen dan in één keer op een podium. En de Nederlandse ploegenachtervolging, de dames daarvan, die waren zoveel beter dan de rest. Die wonnen met 7 seconden voorsprong ten opzichte van de nummer 2, 3, 4 en 5. Alleen de nummer 2, 3, 4 en 5, die zaten binnen 700ste van een seconde. En uiteindelijk, het beste team daarvan, dat waren de Duitse vrouwen. En er was een meisje, die was jong en die heeft nog nooit op een podium gestaan. Die kwam over de finish heen en die zag dat. Een tweede plek in een vol Tialf. Daar droom je van als sportman om in een vol Tialf te mogen rijden. En die begon niet te huilen, die begon keihard te janken gewoon. En die hield gewoon niet meer op. En we zaten ernaar te kijken. Ik moest ook huilen. En later kwam Martin Hersman, die zat naast mij. Er zat wel een raampje tussen. Die moest verslag doen op de televisie. Die kwam daarna ook naar mij toe en zei, Erben, ik moest ook huilen. Oh, maar wat tref je dan zo? Waarom vond je dat zo mooi? Nou, omdat ik dat zo mooi vind aan sport. Dat het onverwachte. Dat vind ik ook zo mooi aan zo'n kampioenschap als deze. Dat er ook mensen op een podium kunnen komen die normaal gesproken daar nooit kunnen komen. En het hele Duitse schaatsen, dat gaat zo ongelooflijk slecht. Maar die hebben dit nodig. Om gewoon hoop te hebben. En ik, Ik denk ook dat die Duitse dames hiermee gewoon de komende jaren gaan ze echt stappen maken. Maar dan heb je wel zo'n succesmomentje nodig om er ook in te durven geloven. Dit was een meisje die dacht, denk ik. Ik ken het niet, maar ik denk dat ze echt niet dacht dat ze ooit op een podium zou kunnen komen. En nu in één keer uit het niks sta je daar in één keer. In een Tialf wat zo gaaf is, wat zo overweldigend is. Ja, en dat maakt Tialf mooi. Die heb je die medaille, ben je tweede geworden op het Europese kampioenschap. En dan kun je weer jaren vooruit. En over een paar jaar gaat ze er ook gewoon individueel een kans maken, denk ik. Naast mij zat Anouk van der Weijden, de oud-schaatser, als analist bij ons bij de radio. En ook zij moest een heel klein beetje aan de ogen zitten. Maar daarna stopten ze niet meer met lachen, hoor, die drie dames. Nee, wij zijn wel, je moet wel oud-schaatser zijn om mee te kunnen huilen. Ons lukt het allemaal niet. Prachtig. Ja, schitterend toernooi gaan we zo meteen ook na 10 uur uitgebreid over praten. Eerst nog even naar het veld rijden. We hebben nog even wat extra's. Mathieu van der Poel die lijkt dit seizoen dus niet te kunnen verliezen bij het veld rijden. Hij deed mee aan 10 crossen. En hoeveel won hij er? 10. Mathieu van der Poel start zijn crosscampagne. Hoe hij zijn vorige beëindigd is met een klinkende overwinning. Voilà. Van der Poel op 1 in Herentals. Van start tot finish aan de leiding. Hier gaat Van der Poel er vandoor. De kerstverse sportman van het jaar, Mathieu van der Poel, gaat ook de tweede wedstrijd waar hij aan meedoet winnen. Hij tegen Van Aert. Wel, het werd gewoon een one-man show alweer. Mathieu van der Poel wint naar Herentals, ook in Mol. Mathieu van der Poel laat uiteindelijk geen spaan heel van de concurrentie in Antwerpen. Hij is simply the best. Geen betere dan de wereldkampioen. Pakt de wereldbeker van Gaveren. En daarmee zijn vierde overwinning van het seizoen. Mathieu van der Diegem, de beste alweer. De vijfde van het seizoen. En Van der Poel die denkt van oké. Die overwinning is alweer voor mij. 4 keer prijs in Loenhout, 6e keer dit seizoen. Van der Poel, oppermachtig, nu in Hulst. Van der Poel, de nieuwe maestro Baal. 8 op 8, Mr. 100%. En het wordt de 9e moddermaestro in Baal en Zandster in Kokzijde. Hij pakt 10 uit 10. Er is maar 1 koning in het veld rijden. Dit is de perfecte 10 op 10. Hoeveel keer heb je dat op school meegemaakt? Niet zo heel veel. ik ben heel blij met hoe het gaat. Maar zoals ik al een paar keer heb gezegd, ik ben niet zo bezig met al die crossen te winnen. Ik moet alleen Tabor winnen dit seizoen. Wat ik voor mijn crossseizoen ook al zei. Dus daar ligt de focus nog steeds. Ja. Voor de kennis was Ten Sharp, hè, was dit plaatje. Dus dat eventjes erbij. En volgen jullie het nog? Volg jij het geld? Ik was toevallig donderdag in Kokzijde. Oké. Ja, ik was op andere reden. Met een oude ploegmaat van Erben was ik daar. Tony de Jong, oud schaatster. Ja. Die jouw dochter die rijdt tegenwoordig Nico. In het elite 16-jarige. Ja. Ze rijdt tussen de elite renners mee. En toen werd me meteen gevraagd door mijn chef van wil je meteen ook even Mathieu van der Poel meenemen? Nou, dat was één grote one-man show. Ja. En het publiek is zo. Het is meer wachten wanneer die weggaat dan of hij weggaat. Nou, wij waren geïnteresseerd natuurlijk door dat spuugincident van een paar dagen eerder in Hulst. Toen hij naar het publiek had gespuugd. Hoe er nu in België op hem werd gereageerd. Maar dat was alleen maar één groot feest. Alleen maar Hosanna en iedereen hoste met hem mee. Dus het was eigenlijk een groot Van der Poelfeest. Ja. Want de organisatie kondigde nog extra maatregelen aan om een herhaling te voorkomen. Merkte je daar iets van in de sfeer? Nee hoor, het is genoeg bier te krijgen. Overal. Okay. De Belgisch bier is daarin overvloed. De kosten moeten er ook uit. Ja, we zijn dol op helden in de sport. En soms als ze alleen maar winnen, dan is er altijd een soort op punt dat we het ook bijna vervelend gaan vinden. Ja. Waar zit die op dit moment? Nou, het is natuurlijk als je hem hoort zeggen van ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo bezig met winnen. En dan 10 uit 10 is natuurlijk super irritant als je dus daar wel je best voor doet. Voor hem is alleen Tabor, dus dat is het WK. Mm-hmm. Dat is in begin februari. Dat vindt hij wel echt belangrijk. En ik hoorde zijn vader zeggen dat heel moeilijk gaat worden voor hem, omdat Van Aert en Pidcock er niet zijn. Je zou juist zeggen, want dat zijn zijn grootste concurrenten. Dat is een logica die ik niet helemaal snap. Nee, maar dus ik dacht, lees ik het nou verkeerd? Maar hij zei, hij heeft zulke mannen nodig om scherp te blijven. Dus voor hem is het dan makkelijker om een beetje te verslappen. Dus hij zei dat juist een moeilijkheidsgraadje zou zijn. Moet je een paar Belgische fans neerzetten die met bier beginnen te gooien. Dan wordt hij vanzelf wel scherp. Ja, urine dus, hè? Ja. Lijkt wel op bier. Ik vond het wel dat interview daarna, dat vond ik echt goed van hem. Hè. Dat hij weet van, hij wist, ik spuug nu, ik weet dat de camera's erop zijn. Ja. Ik weet ook dat het niet mag, maar ik vind toch, hè, en niks doen helpt ook niet. En dan doe ik het maar en dan accepteer ik ook wel gewoon die boete. Ja. Nou, ik vind ik het wel denk mooi. Dat het ook wel geholpen heeft, hoor. Ja. Ik denk dat je staat ook wel als België ook voor lul als organisatie. Is enorm voor lul. Dat je dit niet onder controle hebt. Dus ik denk dit dat was in Hulst, hè? Dit was in Zeeland. Maar het waren fans. Belgische fans, ja. Maar toch even die vraag van Tom. Wordt hij te groot voor de sport, waardoor hij die sport een beetje naar beneden trekt? Je kan nooit te groot zijn voor een sport. Nee? Nee. Het is toch fantastisch? Ik vind het mooi om getuige te zijn van helderdom. Hij is gewoon een held. Ja. En we moeten hem koesteren. Ik vind en, dat we daar veel te snel denken van... oh, hij wint te veel. Nou, nee, juist gisteren... Dat was een vraag, hè? Juist gisteren. We zijn nu heel kwaad. Bijvoorbeeld door die kuil heen. En dan denk je dan... Ik vond het ook mooi dat hij gewoon eerst 20 minuutjes... gewoon eventjes meefietste met iedereen. Hè. Dan een idee te geven dat ze even kunnen winnen. En dan in één keer... Nou, nu komt het moment. En dan zie je in één keer dat verschil. Van hij fietst dan omhoog. Iedereen stapt af. Iedereen ziet dan martelen in die modder naar boven toe. En hij fietste gewoon... keihard uit die kuil en is hij ook meteen 10 seconden weg. Ja, vergeet niet dat dit hij ook maakt hem groot. Vorig seizoen juist helemaal niet zoveel won. Hè? Dus daar worstelde hij heel erg in het begin van het jaar met zijn rug. Ja. Dus dat vergeet je er ook weer. Dat je denkt dat hij wint nu de hele tijd alles. Maar dat is alleen dit seizoen. En hij wint op elke ondergrond. Hè? Dat is ook nog, je hebt ook nog sommigen die zijn goed modder, anderen zijn goed. Hij wint alles. Hè? Ja. Kok zei dat was in zand. Ik heb het gisteren niet gezien trouwens. Maar... Ja, gisteren was mooi. Maar was het modder? Vooral modder? Ja, het was in een kuil in zand. Maar even los van wat zijn vader zegt, hij is gewoon absoluut favoriet, toch? Voor dat WK. Ja, joh, dat wint hij echt dik. Ja. Dat, wat ik donderdag, hij reed van aard zo makkelijk. Alles ligt vast, hè, wat je zegt. Mag. Denk het ook wel dat hij gaat winnen. We gaan er even uit, hè, voor het nieuwsblok van 10 uur. Janne Kuip, Rens Lolkema en Erben Wennemars, die blijven hier gewoon naar gezellig zitten. Want we gaan nog een uurtje verder. Ja, gaan we het hebben over schaatsen. Dat EK afstanden van afgelopen week in Heerenveen, dat gaan we doornemen. We gaan ook even bellen met Marit Bouwmeester, die zich wil kwalificeren voor de Olympische Spelen. En we nemen het tweede helft van het voetbalseizoen door. Ja, ook leuk. Nou, dat allemaal zometeen. Tot zo. Ster. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Easy's combineren de looks van een chino met het comfort. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ja, 2024 staat voor extra voorpret. Want de jackpot van 10 januari staat op 8,1 miljoen netto. En je maakt kans op €100.000 per jaar. 10 jaar lang. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1 podcast. Pierre Gardner, alias Vader Abraham, was altijd op zoek naar de volgende hit.

Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. 9:55 op de maandagavond. We zijn er nog een uurtje met het sportvorm. Daarin gaan we terugblikken op de Nederlandse hegemonie op het ijs van Tialf. 10 van de 14 gouden medailles Europese titels gingen naar Oranje. En over de kracht en de valkuilen van de schaatsers gaan we het hebben met onze forumleden, sportjournalisten Diana Kuip en Renze Lolkema en schaatsanalist Erben Wennemars. En met hen kijken we ook vooruit naar de herstart van de Eredivisie. En we bellen met zeilster Marit Bouwmeester, die strijdt om de wereldtitel en een Olympisch ticket. Maar eerst nog even het belangrijkste sportnieuws van vandaag. U hoorde het al eerder. Voetbalicoon Frans Beckenbauer is overleden. Beckenbauer werd als speler in 1974 wereldkampioen met Duitsland en leidde die Mannschaft 16 jaar later als trainer ook naar de wereldtitel. Willy van der Kerkhof maakte hem zowel als voetballer als daarna van dichtbij mee en sprak eerder vanavond zijn bewondering voor hem uit. Ja, het was een eminentie op het voetbalgebied. En dat is een van de weinigen die de hele cyclus doorlopen heeft. En ook nog de WK naar Duitsland gehaald. En een groot man en heel veel respect voor. En het is triest dat hij nog op een redelijk jonge leeftijd is overleden. Frans Beckenbauer is 78 jaar geworden. Giro d'Italia en Tour de France. Het zijn de hoofddoelen dit jaar voor de wielrenner Fabio Jakobsen. Sprinter vindt het rijden van 2 grote rondes een mooie uitdaging. Ik heb de Giro nog nooit gedaan. De Giro d'Italia, dus dat is iets waar ik van droom. En het mooie Italië. En dan uiteraard de Tour, omdat dat binnen het wielrennen het evenement is. Dus om de twee te combineren is een jongensdroom. En daar ga ik voor dit jaar. Het nationale elftal van Suriname gaat verder zonder bondscoach Aaron Winter. Het contract van de oud-voetballer wordt namelijk niet verlengd. Waarom de Surinaamse bond niet met hem verder wil, is niet bekendgemaakt. En wie hem gaat opvolgen, is ook nog niet duidelijk. Nederlandse waterpolers spelen morgen de kwartfinale van het Europees kampioenschap tegen Groot-Brittannië. Afgelopen zomer greep Oranje al de wereldtitel en werd Simone van der Kraats met 8 goals topscorer van het toernooi. De verwachtingen voor morgen zijn gezien de eerdere prestaties hoog gespannen, maar van der Kraats is niet bang voor een beetje extra druk. Ik doe dit om voor heel veel mensen te spelen en te laten zien wat voor een leuke sport wij hebben. Dus ik kan wel dan extra druk gaan ervaren van hey, WK goud wereldkampioen, laat dit maar eens zien. Ook nog eens in eigen land, ook nog eens voor eigen publiek. Ja, ik denk des te leuker. En de Nederlandse voetbalsters spelen de tweede en laatste wedstrijd van de Nations League Finals in Heerenveen. Oranje speelt de halve finale in en tegen Spanje. En als Nederland die wedstrijd wint, dan speelt het de finale in het Abelenstra Stadion. Anders wordt de troostfinale in Heerenveen gespeeld. En bij de Nations League Finals kan Oranje zich plaatsen voor de Olympische Spelen. We gaan naar het schaatsen van afgelopen weekend. Een volgepakt Tialf. In de schaatstempel van Heerenveen werden de Europese kampioenschappen verreden. En dat leverde de nodige hoogtepunten op. Hier is Nuis in 1.787. Ja, is toch de ervaring. Gouden Nuis, zilveren de bal. En bronzen Prins Groenewoud. Wat een grootse rit is dit. Ik wou er vandaag ook gewoon hard in gaan. En dat lukte gewoon heel goed. En ja, ik kon het best wel volhouden. Dus dat is ook wel lekker. 1-2. Groenewoud en Schouten. Maar niet zoals Schouten had gehoopt. Wat ik nu aan het doen was, echt heel slecht. Ja. Patrick Roest gaat hier Davide Giotto dan toch weer verslaan. 6:05:93 rijdt hij de derde tijd ooit hier in Tialf. Kok gaat winnen, jazeker. 37:28. Oh, mooie tijd. Hele sterke tijd van Kok en Leerdam, de nummer 2. Rijdt maar de Jong in 1:53:47 in Tialf. En dat is de negende tijd ooit gereden. Beunen, Schouten en Groenewoud. De Europees kampioen met een straatlengte voorsprong. Jenning de Bo is Europees kampioen op de 500 meter. 19 jaar jong in 34:48. Daar staat... Ja. 34:22. Mokerslag. Item. Dat kan ik niet eens geloven. Niemand meer onderkomen. Kongzouk pakt de Europese titel. 900ste voor Kjeld Nuis. Ja, dat was het allemaal in een notendop. Ja. Velen van jullie waren er. Diana, jij was er niet. Heb je het wel kunnen volgen? Ja, ik was op de terugreis van wintersport. Dus ik heb in de auto gevolgd. En het is zoveel. We horen net ook heel veel langskomen. Is er iets voor jou wat je denkt, wauw, dat sprong er voor mij het meest uit? Ja, natuurlijk let je heel erg op zo'n Jenny de Boeing, zoals ze hem noemen. Ja. Dat vind ik dan zo knap dat je dus na zo'n NK waar je uit het niets dan ineens komt en dan dus die druk dan met die druk dit moet doen, weet je wel, daar op het NK ben je natuurlijk gewoon een underdog, maar hier gaat iedereen naar je kijken, inclusief mijzelf. Mm-hmm. En dat je het daar dan gewoon kan doen, ik vind het zoiets wonderlijks en knaps. En ik vind hem ook heel leuk hoe ontwapend hij is nog en nog helemaal geen mediatraining, heeft hij nog helemaal niet over nagedacht. Nee. Dus hij zegt gewoon dat hij trek heeft in een broodje koket. Ja. En ik geniet daar heel erg van. Ja. Kenzie, jij was er het hele weekend. Wat was jouw moment? Ontbrak trouwens nog één hoogtepunt net in het overzicht. Dat is het wereldrecord van die Noren. Dat was echt indrukwekkend. Meer dan 7 seconden sneller dan wij Nederlanders. En wij zijn toch schaatsnatie nummer 1. Maar we kregen daar even een pak slaag. Oh. Toch? Ja, verschrikkelijk. Echt, Was dat ook het hoogtepunt voor jou? Eén van de hoogtepunten, dat meen ik echt. Ja. Vanmiddag aan jullie redactie doorgegeven. Ja. Ik vond natuurlijk Jenning de Bo ontzettend knap. 19 jaar, ik heb nog even nagekeken. De laatste keer dat een kind een internationale titel won is volgens mij Irene Wüst. Nou ja, een kind? Ja, een Nederlands kind. Nederlands kind. Oh ja, dat denk ik wel. Ja. Die was ook 19, 18. Maar die won 19, ja. Die won Olympisch goud meteen. Ja, dat is lekker. Maar deze jongen die schaatst nog maar net. En, nou, die schaatst niet net, die schaatst al heel lang. Jawel, maar lange baan nog niet zo lang. Ja, dat is ook niet helemaal waar. Hè. Die jongen, hij heeft zich gericht op het shorttrekken, maar hij heeft daarnaast altijd wel gewoon lange baan schaatst. Ja, ik denk dat er toch wel een wonderkind in hem schuilt, want hij was ook de enige junior shorttrekker die wereldkampioen is geworden. Dus zullen we meteen nog even meer over Jenny de Bo? Oké. Is het goed? Ik ben wel heel benieuwd wat het sociaal moment van dit toernooi. Nou, buiten de Duitse achtervolgingsploeg van de vrouwen. Nee, dan denk ik toch Marijke Groenewald, die gewoon al die titels op komt harken. Die eventjes uit de schaduw komt van Irene Schouten. He, die wint gewoon. Dat vind ik leuk. Ja, lekker. Echt mooi. Verrassing. Ja. Toch een beetje. Ja. Ja, nou, geen verrassing. Zij is gewoon ongelooflijk goed. Maar er waren eigenlijk alleen maar hoge hoogtepunten. Ik vond ook de Kjeld Nuis, die dan in één keer de 1000 meter ophaalt. Maar Kongshaug, die dan die 1500 meter, vond ik echt een mooie strijd. Vond ik dat ook. Kongshaug had ook wel eventjes alles mee zitten. En in die allerlaatste rit, dan moet Kjeld het doen. En ik zat er echt van te genieten. Want aan de voorkant dacht ik, als Kjeld het nu doet, dan heeft hij ook wel echt het enorm verdiend, want hij zat in de allerlaatste rit. Er was nog een valse start. Hij moest het helemaal alleen doen. En als je dan nog zo dichtbij komt en dan in zo'n tee-off, zo'n ontlading dan, en alles viel in één keer de goede kant op. En deze viel dan eventjes niet de goede kant op. Maar dat vind ik dan ook wel weer mooi. Okay, dat hoort erom bij. Jullie hebben genoten. Dan moeten jullie mij maar de studio uitjagen als jullie me te zuur vinden. Ja. Maar 10 van de 14 titels zijn voor Oranje. Ja. Wat is dan de waarde van zo'n toernooi? Nou, dat komt natuurlijk omdat er een aantal rijders niet zijn. Hè? De Russen zijn er gewoon niet bij. Dus op de sprintnummers, daar deden we het nu heel erg goed. Hè? Maar daar missen we echt wel de internationale concurrentie ook. Daar missen we de Russen. Maar dan missen we zometeen met het WK. Hebben daar de Canadezen, de Amerikanen, de Japanners en de Chinezen erbij. Ja, dat wordt een heel ander feest. Maar en op de lange afstand, ja, daar zijn we gewoon wereldwijd door dominant. Dus daar kunnen we die medailles, die verdienen we ook wel echt. Diana, er waren ook stemmen van tevoren van mensen die zeggen dat schaatsen is een prachtige sport, maar we moeten het eigenlijk alleen nog maar op mondiaal niveau tegen elkaar doen. Want zo'n continentaal toernooi, wat moeten we er nog mee? We hebben een WK allround voorop, voor bij wijze van spreken. Nou, Johan de Wit was hier van de week, de trainer van de veel Aziatische rijders. Die zei, ik vind het doodzonde, ik vind het hartstikke leuk, gun het ze. Maar de sport, het is niet goed voor ons sport. We moeten mondiaal niveau. Ik vraag nu eens naar Diana. Nou ja, nee, het is zo'n rare tegenbeweging dan. Want je weet ook dat in sport hoeft er maar dit te gebeuren. En er staat iemand nieuws op en die verplettert iedereen. Net zoals dat in één keer dus van Jenning Bo. Ja. Dat kan natuurlijk ook een Duitser of een Zweed of whatever zijn. Mm-hmm. Dus je moet er maar van genieten zolang je oppermachtig bent. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want het is juist ook interessant voor andere landen om gewoon tegen Nederland te rijden. toch? Ja, en dit is ook met name, wat ik al zei, ook voor die rijders die nooit op een podium komen, is dit wel een heel mooie toernooi. Maar ik ga wel een beetje mee. We hebben nu een nieuwe baas van de ISU. En er is en die is heel erg vooruitstrevend. Dus die wil heel graag dingen veranderen. Dus als je goede ideeën hebt, mondiaal. Hè, we hebben de afgelopen weekend hebben we er met een aantal mensen ook wel over gehad. Misschien moeten we wel in plaats van een EK-schaats, moeten we gewoon een WK indoor en een WK outdoor organiseren. Nou ja, dat dus was ook een beetje het idee, hè? Dus niet om minder te rijden, maar meer om jou. Ik zag jouw knieken ook, hè? Nou, ik wou nog even daarop aanvullen. Eigenlijk was het Nederlands kampioenschap vorige week veel leuker. Ja. Dat, een soort van Nederlandse Olympische Spelen zijn dat. Ja. Want de uitslagen van vorige week verschillen niet zoveel met die van een Europees kampioenschap. Wij zijn gewoon Europese top, we zijn wereldtop. Dus wat dat betreft is dat NK, daar vallen veel meer verhalen te halen. Ja. Die wedstrijden bij het NK die waren ook veel zwaarder. Wat je eigenlijk vorige week verdiend hebt met het NK, daar kun je nu mee oogsten tijdens het EK. Dus de spanning zat er veel meer in het Nederlands kampioenschap. En dat was eigenlijk gewoon, daar mag je even je prijs ophalen bij het EK. Maar dat was wel, dan moet je het nog steeds wel eventjes doen. En vooral bijvoorbeeld Jenning de Bo, die niemand kende. En dan haalt hij wel even een prijs op. En hij is gewoon nu Europees kampioen. En jij zegt ook, we missen ook een beetje competitie omdat de Russen niet mee mogen doen. Dat heeft natuurlijk nog alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Wat vinden jullie? In sommige sporten mogen ze wel meedoen. Is dat moment al daar of nog niet? Ik vind eigenlijk dat Rusland helemaal van alles moet worden uitgesloten. Des te harder raak je de bevolking. Want je moet het volk brood en spelen geven. Des te meer zullen ze zich tegen hun dictator keren, denk ik. Ja. Want iedereen heeft sport nodig. En nu in de ene sport mogen ze wel meedoen. Tennis bijvoorbeeld, maar je schaatsen en shorttrack weer niet. Nou, volgens mij is het wel iets genuanceerder, want de Russen die mee mogen doen, die mogen niet zomaar eventjes meedoen. Hè. Die moeten wel echt uitspreken dat ze tegen het regime zijn. Medvedev in de tennis heb ik nog niet gehoord dat die keihard anti-Poetin is. Ja, nou, maar ik weet ook dat de meeste schaatsers die zijn ook allemaal gewoon zitten gewoon officieel ergens in het leger volgens mij. Dus dat wordt heel moeilijk om die dan te laten zeggen van nou, wij zijn heel erg tegen Poetin. Ik heb wel eens zien trainen met een t-shirt aan met een hoofd van Poetin erop. Ja. Dus dat wordt logisch een beetje lastig. Dat ze niet mee mogen doen dus? Ja, ik vind het heel ingewikkeld. Ik wil ze wel graag zien als sportmensen, want ik mis ze wel. En ik denk ook dat die generatie gewoon, ook al komen ze terug, hè, Arefiev, Murashov, Kulisnikov, ze schaatsen wel, hè. En ik zie ze ook wel. Er zijn wel de wedstrijden. Dit jaar in één keer zijn er allemaal. Is er een Russia Cup? Is er. Maar de tijden die ze daar rijden, ja, die zijn niet heel erg bijzonder. En met name Pavel Kulisnikov. Dat was natuurlijk de Jordan Stolz in het kwadraat. Hè. Dat is de wereldrecordhouder op de 1000 meter. Ja. Die man is zo ongelooflijk talentvol. Die gaan we nooit meer zien als groot schaatser. Die gaan we misschien nog ooit nog eens een keer weer terugzien op een ijsbaan. Maar dan is dat een hele andere schaatser die nooit meer hard gaat schaatsen. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja, was zo genoten van die Noren. Toen reed die Kongshaug ook al zo goed in die, in die aflos, of in die team pursuit. Ja. Hij won ook de 1500 meter. En na afloop, dat was ook een beetje opvallend, ging hij nogal wat tekeer tegen de Nederlandse organisatie. Ja, dat vind ik wel mooi. Een jongen van 22. Maar had hij een punt eerst? Want het is moeilijk, vind ik, inschatten. Ik lees de verklaring van de Nederlanders. Die zeggen, ja, hallo, er is een prima fitnessruimte. Er is, waar heeft die jongen het over? Hij zei dat hij niet mocht gebruiken. Hij zei dat hij niet mocht gebruiken. En dat sowieso, dat hij laatst had mogen trainen tussen een paar schoolkinderen in. Hij ging lekker tekeer gewoon. Maar had hij een punt? Nou, ik denk dat het hem vooral dwars zat dat hij om 6:30 ochtends al moest schaatsen. Dat is voor niemand een lolletje. Want hoe laat moet je dan? Stap je dan uit bed? Ja, ik vind het echt belachelijk. Ik vind het echt. Kijk, dat heeft wel een lange geschiedenis. Hè? Ook hoe de Nederlanders zich gaan opstellen nu. Ik kan me nog heel goed herinneren dat wij altijd in Canada gingen trainen in de zomer. En dan kwamen we daar en hadden we allemaal afspraken gemaakt met de ijsbaan. En dan kwamen we daar en in één keer mochten we dan bijvoorbeeld niet schaatsen. Oh. Dan reis je helemaal naar Canada, ga je er 4 weken zitten. En dan mochten we wel op het ijs, maar dan om 8:00 's morgens. Mochten we erop en dan hadden we want van tussen 10 en 12 mochten dan de Canadese schaatsen. Nou, als die dan heel druk waren, dan vind ik dat prima. Maar dan hadden we heel vaak maakten we mee dat we dan om 8:00 's morgens, om 7:30 's morgens moesten schaatsen. Even los wat in Canada is overkomen. Nederland nu hetzelfde of niet? Nederland doet nu precies hetzelfde. Maar dit is niet de oplossing. Nederland doet niet hetzelfde, want de KNSB verklaarde vandaag, of gisteravond al, Het was die weken dat de Nooren hier waren. Precies, en ze hadden het last minute ook aangevraagd of zo. Dus het was gewoon te druk op het ijs. En het was blijkbaar 's morgens om 6:30 de meeste tijd om, maar om rondjes te rijden. Toch even de gedachte erachter, Diana. Want hij zegt in feite, als je zo dominant bent, moet je een beetje je kennis verspreiden en je hulp aanbieden om het elders een beetje te ontwikkelen. Als het waar is, is het natuurlijk heel gênant en nasty. Want je moet natuurlijk gewoon topsporters die op bezoek komen gewoon faciliteren. Zeker als je al zo goed bent als Nederland. Maar ja, ik las inderdaad die verklaring. En dat vond ik ook alweer plausibel. Dat ze daar heel laat mee waren. Dat ze zegt dat het niet waar is. Nee, dit is wel gewoon zo. Het is niet nodig. Je moet iedereen... Ik ben ooit een keertje, heb ik samen met Sanne Wevers naar Epke Zonderland zitten kijken tijdens de Olympische Spelen. En Sanne moest mij uitleggen wie er dan de concurrent was. En toen moest op een gegeven moment Hamburger moest toen, die begon toen met zijn oefening. En die zei van, Sanne zei tegen mij, dit is de grootste concurrent van Epke Zonderland. En toen zei ik tegen Sanne, hopen dat die van die rekstok afvalt dus. En toen zei ik, keek Sanne me aan en dat vergeet ik nooit meer. Ze zei, dat hoop ik niet. Ik zei, hoezo hoop je het niet? Wie wil dat dan graag dat Epke wint? Ja, nee, maar wij weten het als sporters, hoe moeilijk deze sport is. En wij gunnen al onze concurrentie de beste oefening die hij of zij kan maken. Dat vond ik zo mooi. En eigenlijk moet je daar ook van uitgaan dat je met je eigen prestatie bezig bent en niet proberen de anderen tegen te werken. Je hoeft ze niet te helpen, je moet ze niet uitnodigen, maar tegenwerken, dat is het andere uit te zetten. Dat moet je gewoon absoluut niet willen. En die Noren, die hebben zelf ook wel, die moeten ook een beetje naar zichzelf kijken, want ze zaten een poosje geleden te klagen over dat ze zo weinig geld hadden en dat er dan iemand in de B-groep moest dan een eigen bijdrage leveren. En dan zaten ze altijd in die klaagmodus. Maar ik denk het wel bij mezelf. Dus al die schaatsers, die Noorschaatsers, die zijn echt stuk voor stuk allemaal hartstikke rijk, hè? En dan is er één schaatser die in de B-groep rijdt, die dan toevallig niet rijk is. Die moet dan naar een club toe, die moet een crowdfund actie gaan doen. Waar zit je eigen solidariteit? Waar zit je eigen, weet je, help? Niet altijd in die slachtofferrol zetten. Ga gewoon dat gevecht aan met die Nederlanders. Punt gemaakt. Ga gewoon zelf ook gewoon... Laten we even naar de vrouwen kijken. Want jij liet er al even de naam vallen. Marijke Groenewoud was het weekend zeer succesvol. 3 gouden medailles, ook nog een zilveren. Had jij dat aanzien komen, Diana? Voor mijn gevoel is ze altijd wel gewoon heel sterk geweest. Het is niet dat het me ontzettend verraste, toch? Zij is gewoon heel sterk. Ze heeft er al een paar jaar tegenaan, hoor. Ja. Om iedereen te pakken. Ja. Ja. En is zij dit jaar zo goed? Of stelt Irene Schout misschien een beetje teleur? Dat is een goede vraag. Ik denk dat Marijke gewoon heel erg goed aan het worden is. En de laatste jaren zit er al een stijgende lijn in. Maar dat ze nog steeds niet opkomt, bijvoorbeeld tegen de sprintkwaliteiten van een Irene Schouten. Maar langzaam komt Marijke toch echt wel... wordt net zo sterk als Irene. Ja. Maar het afgelopen weekend haperde Irene Schouten ook wel een beetje. Ja. Weet je, dus het is niet zo goed als dat ze was toen tijdens de Olympische Spelen zo dominant. Waar ligt dat aan? Nou ja, dat is ook heel logisch. Hè? Als je zoveel gewonnen hebt. Mensen denken altijd maar dat als je heel vindt dat het altijd maar vanzelfsprekend is. Dat het allemaal makkelijk is. Maar aan iedere reeks komt wel weer een einde. Mm. Vorig jaar hebben we het ook gezegd van Jordan Stolz. Nou, vanaf nu is die man onverslaanbaar. Nou, dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon, dit jaar is het nog maar een jaar later. En het is echt geen vanzelfsprekendheid dat hij zo meteen in Calgary eventjes 3 wereldtitels gaat ophalen. Helemaal niet. Jutta Leerdam, dat is ook een grote vanzelfsprekendheid dat hij de 1000 meter wint. En Yvonne ook, maar in een tijd, alle kenners om me heen zeiden, dan word je 3 jaar geleden ongeveer, word je ook nog mee, zeg maar. Ja. Kom eerst even met jou, wat is met Jutta Leerdam? Vastzittende enkels, wel op de 500 dat en niet op de 1000? Ze heeft een soort knakenkel, dan er heel knap maakt dat je dan nog steeds zo goed bent. Maar daar lijdt ze onder, toch? Ze lijdt niet. Zegt ze vindt het zelf geen blessure. Het hindert haar. Maar wat is het, Erben? Het is geen pijn. En ze zegt ook, ik wil het er niet over hebben. Nee, maar het gaat de hele dag over. We hebben de eerste 20 minuten horen klagen hierover. Ja. Ik denk dat ze heel erg zelfkritisch is. Dat kan ook een gevaar worden. Dat als je zo kritisch op jezelf bent, iedere keer weer... dan kun je zelf ook in een soort van in de put praten. Ik moet altijd een beetje denken dan aan Gianni Romme. Die won dan met 8 seconden voorsprong. En die vond het dan in één keer allemaal heel erg slecht. En ik vind eigenlijk, winnen is winnen. Dus, en dan moet je eigenlijk altijd blij mee zijn. En als je daar op een gegeven moment niet meer blij mee kan zijn, dan ga je op een gegeven moment je eigen ongeluk organiseren. En daar moeten ze nu wel een klein beetje voor oppassen. Inderdaad, het gaat heel moeilijk. Het gaat niet goed. Je mag daar best wel kritisch op zijn. Maar je hebt gewonnen. En je moet nu aanpakken datgene wat het weer beter maakt. Maar nou, ik vond juist wel, als interviewer vind ik het juist altijd heel leuk als iemand me gewoon echt vertelt waar die mee struggelt op dat moment. En zij zegt gewoon letterlijk dat zij gewend is dat haar lichaam het gewoon altijd doet. En dat ze nu dus heel erg onzeker wordt van het feit dat er gewoon iets hapert, wat ik me mega kan voorstellen. Maar als je daar helemaal in gaat zitten en dan zie ik het heel erg zwaar tegemoet zometeen tijdens het WK, als ook nog een Mio Takagi. Ik denk echt dat er een ijzeren kop op zit. Echt gewoon de mentaliteit van haar, die is dit zal haar niet. Het is niet de zwabber enkel van Gerard Kempkes. Dat is ook ooit zo begonnen. Ja. Begon die knakkend? Nee, ja, ik weet niet, maar die had ook ineens iets met een enkel en iets met een voet die niet helemaal goed stond. Ja, ik had de link nog niet gelegd. Maar misschien moet je er even bij haar inpraten. Het is maar een vraag. Ja. Ik ben van de vragen. Ja. Antwoord moet even schuldig blijven. Eén ding viel me nog op, Erben. Misschien weet jij dat. Je ziet het tijdens het EK, ook al tijdens het NK. Dat schaatsers steeds meer met hun handen op de rug schaatsen. Dat is nu wel echt gewoon. Daar is Kjeld Nuis mee begonnen. Ja. Wat is het voordeel daarvan? Het voordeel van aerodynamische. Oké. Aerodynamische. Dus je hebt gewoon minder weerstand, luchtweerstand. Maar het geeft ook wel een bepaalde rust in je slag. Je ziet steeds meer dat op het moment dat een Kjeld vol gas gaat geven en hij gebruikt zijn armen, dan verliest hij ook ergens gewoon energie. Je komt ergens in een soort van trance dat je ook die laatste ronde iets beter door kunt rijden. Maar het is technisch ongelooflijk moeilijk, want je moet ongelooflijk controle hebben. Je kunt met, als je armen zwaar erbij gebruikt, dan kun je veel makkelijker corrigeren. Maar je zit gewoon iets vaster. En dat is wel lekker. Als je dat kunt, hè, en Kjeld is zo dynamisch, zit nog zo ongelooflijk diep, en die kan dat lichaam toch nog heen en weer gooien, ondanks dat hij aan zijn armen niet gebruikt, maar hij gaat er zoveel sneller mee. En je zag bij het EK, viel het echt op, met name tijdens de 15 meter, dat meer dan de helft van alle schaatsers, die probeerden hem gewoon nu te kopiëren. Het beste voorbeeld daarvan is eigenlijk Joy Beunen, die vorige week op het Nederlands kampioenschap de 1500 meter met beide handen op de rug deed. En zo mooi en soepel en strak ze die Nederlandse titel won. Ja. En dit weekend deed ze er toch niet helemaal. Nee. En ja, dan is het denken weg. Het was minder dan op het NK. Ja, en dan zie je ook bijvoorbeeld met de 5 kilometer, Chris Huizinga, die doet het nu ook zelfs gewoon in de bocht, hè. Dan moet je wel echt kunnen. Maar die rijdt gewoon. En die zag ook wel, want iedere keer de laatste ronde, dan denk ik toch, ik ga nog even extra aanzetten. En dan gebruikt hij even een armpje erbij. En dan kijk je naar die rondetijd. Heeft hij allemaal rondjes 29 laag gereden. En de laatste twee rondjes 29-7, 30-5. En daar kan ook daar gewoon moe zijn, hè? Nee, maar ik voel het ook na afloop aan hem. Maar hij zegt, hoe voelde dat? Hij zegt, ik dacht echt van, ik ben aan het versnellen. Maar de rondetijden, die werden gewoon langzamer. Dus ja, het werkt gewoon. Het is leuk, zo'n kleine innovatie. Toch ook nog even de Bo. Jij zei al hoe je van hem genoten had. Hoorde je, had twee stromingen. Je zei, die jongen gaat in één keer door, weet je wel. En er zijn mensen, nou komt de spanning erop. Dan wordt het moeilijk voor hem. Wat dacht jij van tevoren? Ja, ik dacht het tweede eigenlijk. Omdat ik me dat gewoon niet kan voorstellen. Omdat ik zelf daar zo nerveus van zou raken. Het idee dat iedereen dan naar mij zou kijken. Nadat je dus een soort van wonderkind iets bij het NK hebt neergezet. In ieder geval, hij zei ook zelf dat hij al die zenuwen voelde. Je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt. Maar ik kon het me zo goed voorstellen dat hij je dan in één keer door het ijs zakt, letterlijk. Dus dat is natuurlijk helemaal fantastisch als het dan lukt. En ik vind het ook zo mooie schaats om naar te kijken. En door het short tracken, ik vergelijk hem een beetje met Mathieu van der Poel, die ook zo goed is in het bochtenwerk geworden door het veldrijden eigenlijk op de weg. En dat zie ik bij hem ook. Tenminste, ik vind, hij is zo lang en dan gaat hij zo mooi katachtig gaat hij door die bochten. Ja. Gewoon, ik kan me voorstellen dat het door het short tracken komt. Jij kent Jeremy Wollerspoon nog, Erben. Ja. Vaak tegen hem geschaatst. Zeker. Nou ja, die lange slagen die lijken wel op. De controle die hij heeft, dat is echt fantastisch. Hij is 1,95 meter. 1,95 meter. Ze hebben dezelfde lengte, Wollerspoon en de Bo. Maar ik vind met name zijn plezier wat hij heeft. Ja. De onbevangenheid. En daar moet hij ook hij moet het nu ook gewoon pakken. Hoe hou je dat vast? Want we zien allerlei sportentalenten. We hebben die pijltjesgooier gezien. Die Littler, die was 16, geloof ik. En dan zegt hij, jij moet het vasthouden. Voor wie ligt de belangrijkste taak? Voor de begeleiding nu, voor hemzelf? Ja, het moet in eerste instantie altijd uit jezelf komen. En ik denk dat hij al een paar wijze mensen in zijn leven heeft. En hij zit volgens mij nu bij een hele goede ploeg. Een ontspannen ploeg. Regenborg is volgens mij een stuk ontspannender dan Jumbo-Visma. Hm. En met een sprintmentaliteit. En dat is toch een andere mentaliteit dan weer dan lange afstand, jongens. Ja. Daar weet Erben ook nog alles van, want die was vroeger ook... Die behoorde ook tot die sprintelite. Ja. En het is toch wat losser, wat... Ze hebben gewoon 8 sprinters daar, hè? Dus echt een hele grote, grote groep. Het EK was natuurlijk ook wel even lekker de wedstrijd om het te doen. Zometeen met het WK is het is geen vanzelfsprekendheid dat hij eventjes doorstoot. Dat heeft niks te maken met Jenning Dinning Boom, maar het heeft gewoon te maken met de internationale concurrentie. Hè? Dan zijn er wel andere schaatsers die aan de start staan. Ja. Ja. En moet Regenborg op de een of andere manier zuinig zijn met hem? Tuurlijk moeten ze zuinig zijn. Moet je dat op een goede manier? Ze moeten vastleggen. Dat is niet zuinig, hoor. Nee. Nou, volgens mij is Regenborg niet meer zo zuinig. Nee, het is gewoon een goede ploeg en goed georganiseerd. En die jongens verdienen dat goed. Maar ik bedoel het ook meer niet zuinig in de financiële zin... maar hoe zorg je toch dat je hem bewaart? Gerrit van Velden talent ook later tot ontplooiing laat komen. Dat is onzin. Kijk, Jordan Stolz is van dezelfde leeftijd. Die was vorig jaar al goed, hè? Die won vorig jaar 3 wereldtitels. Dus zo gek is het niet. En als je gewoon goed bent, dan moet je gewoon pakken. Iets moeilijker. Dus kun je dat op de een of andere manier voorkomen? Op dit moment rijdt hij echt iedere week harder. De serie op de 500 meter die hij heeft laten zien. Ik was erbij bij de trainingswedstrijd. Daar reed hij 34-5. Op het NK reed hij 2 keer 34-4. En nu weer 34-4. Ja. Dat is bizar. Dat is een enorm constant niveau. Natuurlijk. Hij zit lekker in zijn vel. Leuke groep. Doorgaan. Prijs binnenharken. Daar word je alleen maar beter van. Kijk. We houden op om over hem te praten. Want daar maken we hem niet beter mee, heb ik begrepen. NPO Radio 1. En bovendien is het 10:30 en dus tijd voor het nieuws met Christian Bonenbakker. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat de leiders in het Midden-Oosten vastbesloten zijn om te voorkomen dat de oorlog tussen Israël en Hamas verder escaleert. Blinken is een week lang in de regio en bezoekt verschillende landen. Morgen is hij in Israël. Een Amerikaanse maanlander die vanochtend werd gelanceerd is in problemen gekomen. Het ruimtevaartuig van het bedrijf Astrobotic heeft niet genoeg brandstof meer door een probleem met het aandrijfsysteem. Het is nu de vraag of het nog gaat lukken om eind volgende maand op de maan te landen. De Franse marktonderzoeker Ipsos neemt het Nederlandse INO Research over. De twee onderzoeksbureaus gaan verder onder de naam Ipsos INO. Beide bedrijven zijn bekend van opiniepeilingen. Zo deed Ipsos bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen nog de exit polls. En het KNMI waarschuwt voor een lage gevoelstemperatuur morgenochtend en geeft daarom voor de provincies Gelderland en Overijssel code geel af. Door matige vorst en koude wind daalt de gevoelstemperatuur naar -15 graden... wat kan leiden tot onderkoeling en koude letsel. Langs de lijn en omsteken. Hoi, ik ben Maarten Bouwmeester en ik ben een zeilster. Ik wil heel graag nog een keer naar de Olympische Spelen. Ik hoop in 18 mijn beste zeilen te laten zien. Ja, nu ook met mijn dochtertje. Ja, zou ik het heel graag medaille winnen samen met haar erbij. Ja, belooft een mooie WK te worden. Zegt de stem van Marit Bouwmeester, want voor de drievoudige Olympisch medaillewinnaar staat er de komende dagen veel op het spel. In Argentinië strijdt de zeilster in de Ilka 6-klasse om de wereldtitel, maar nog belangrijker, voor een Olympisch ticket voor de Spelen in Parijs komende zomer. En dus bellen we dagelijks even met haar dit WK en vragen we aan haar hoe ze ervoor staat. En vandaag was dag 4 van die titelstrijd op het water. Marit, goedenavond of goedemiddag voor jou. Ja, goedenavond. Ja, het is hier nu ook... 6:30, we komen net van het water, dus een latertje ook hier. Ben je er al vanaf? Ja, net, ja. Oké, okay. En hoe ging het vandaag? het kon niet veel slechter, dus het was niet mijn beste dag. Het waren hele dubieuze wedstrijden en ik ben er gewoon niet zo goed mee omgegaan. Dus het was wel een bijzondere dag en het is echt alle hens aan dek morgen. Wat was er dubieus aan? Nou, het begon vanochtend al, we hadden heel lang uitstel, want er deed een zeilster mee die niet mee mocht doen, zeg maar, aan het evenement. Dus alle scores moesten herzien worden. Oh. En toen, we hadden eigenlijk wind uit het noorden en later uit het zuiden, maar eigenlijk niemand kwam over de startlijn heen. Dus de starts waren best wel Ja, uniek. Dus, en de startcomité liet alles gaan. Maar goed, het is voor iedereen gelijk. En ik ben er niet zo goed mee omgegaan. Nee. En op welke manier niet? Wat had je beter kunnen doen? Ja, het was denk ik één grote chaos. Want normaal gesproken dan start je en kan iedereen over lijn komen. En nu hadden ze eigenlijk de lijn zo scheef gelegd dat niemand over de lijn kon komen. En dat zorgde voor één grote chaos. En misschien had ik iets te veel verwacht dat het comité hem wel zou afblazen. Maar dat gebeurde niet. Dus daar raakte ik het overzicht wat kwijt. Dus dat was wel, wel jammer. Dus het is wel nog strijden morgen. Ja, want je zegt, is alle hens aan dek morgen. Wat moet er morgen gebeuren? Wat staat er op het spel nu? Ik sta er niet al te best voor. Dus ik sta 15e. Maar ik denk dat we morgen nog 3 wedstrijden doen. Dus er zitten gewoon heel veel punten in. Want iedereen, omdat het zo uitdagend is, vaart iedereen heel goed en heel slecht. Dus we staan allemaal dicht op elkaar. Maar op dit moment sta ik niet per se op de positie waar ik zou willen, zeg maar. En de omstandigheden is een totaliteit. Want ik hoor jou, maar ook veel anderen erover. Is het wel een soort volwaardig geheel om daar zo'n wedstrijd te moeten zeilen? Zo'n belangrijke wedstrijd? Nou, ik zal nooit zo snel de wedstrijden de schuld geven. Maar vandaag was het wel echt dubieus. En het is natuurlijk vervelend als groot kampioenschap wel op dit soort momenten beslist worden. Maar het is ook meer hoe ga je er zelf mee om. En dat heb ik vandaag niet zo goed gedaan. En de omstandigheden zijn heel uitdagend. Want normaal is het best wel stabiel hier. Maar nu hebben ze continu te maken met onweer. En dat zorgt gewoon voor heel veel onstabiele wind eigenlijk. Ja, heb je al naar het weer van morgen gekeken? Ik heb nog niet gekeken. Vanochtend stond voor morgen veel wind en goede wind. Maar goed, gisteravond ging ik slapen met dat de noordelijke wind zou komen. En vanochtend werd ik wakker en er stond zuidelijke wind voorspeld. Dus dat is een beetje hoe het hier is momenteel, zeg maar. Het gaat alle kanten op. En je hebt al verteld natuurlijk dat je dochtertje nog thuis is. Heb je nog contact met de thuisfront gehad vandaag? Nee, vandaag helaas niet. Dus we moesten al vroeg weg en ze was al bij de oppas. Dus ik heb haar vandaag helaas niet gesproken, maar wel weer leuke filmpjes gekeken. No. Ze is helemaal ver van fietsen. Oké, een hele andere sport. Maar dat met zeilen komt later dan wel. Ja, maar fietsen is ook leuk. Zeker. Dankjewel, Marit Bouwmeester, voor nu. Veel succes in de voorbereiding op de race morgen. En dan spreken we jou weer. Dankjewel, Marit Bouwmeester. Wat een zooitje. Wat een zooitje. Is het eigenlijk een internationale kwalificatie of is het een nationale kwalificatie? Het is een WK, maar de Nederlandse zeilsters onderling moeten ook uitmaken wie er uiteindelijk naar de Olympische Spelen mag. En zij heeft één grote concurrent en die is vorige toernooi onder haar geëindigd. Ja, maar die staat nu boven haar en dat wordt straks allemaal opgeteld, die punten. Dus elk punt telt. Maar wordt er zometeen dan nog een enorm gedoe? Want dat zeggen, als het is heel helder afgesproken. Dit zijn de races, zo tellen we de punten op en na 2 WK's kijken we hoe ze ervoor staan. En schaatsen wijzen ze nog een tikje toe dan. Ik kan me nog herinneren dat is een beetje Femke Kok wel of geen riggeltje. En heel de schaatswereld daar staat al op de achterste poten. Nee, maar hier is een hele harde criteria. Dit is gewoon een complete chaos, een compleet zooitje. Maar we houden gewoon vast aan wat we afgesproken hebben. Die andere, fijne sport. Zij die ander zeilt ook in dat compleet. Ja, ze zit op hetzelfde toernooi. Ja. Ja, maar goed, dan is dit toch geen representatieve wedstrijd? Jawel, het is een WK. Ja, oké, maar als het zo'n zooitje is qua organisatie en qua omstandigheden, dan kun je dat toch niet. Dan moet je zeggen, deze wedstrijd tellen we gewoon niet mee. En gaan ergens in medemblik nog een wedstrijdje organiseren met z'n tweeën. Ja. Nee? Schiet dat niet gebeuren? Nee. Volgen jullie haar, Marit Bouwmeester? Ja, ik volg haar zeker. Ja, zij, ik las toevallig vorige week ook een interview met haar in Helden. En toen moest ik ook weer zo lachen. Ze vertelde hoe ze eigenlijk de bevalling ook als een soort Olympische voorbereiding heeft aangevlogen, zeg maar. Met allemaal specialisten eromheen en allemaal elektrodes om snel weer je spieren op orde te krijgen. En het is zo'n baas. Zij, al vanaf de 16e heeft ze echt alleen maar gefocust op Olympisch kampioen worden. En hij heeft daar alles voor gegeven en doet dat nog steeds. Sarah bij het schaatsen ook eentje met haar kind terugkeren. Hè? Francesca Lollobrigida. Deed het goed, hè? Ja, nee, prachtig. Ja. Ja. Ze is niet zo goed als Marit Bouwmeester in het zeilen, hoor. Nee. Marit Bouwmeester is echt een legende. Ja. En dat is Lollobrigida natuurlijk in het schaatsen niet. En ik denk ook niet dat ze dat zal worden. Maar het is wel fantastisch dat je als moeder... Wat? Nog niet. Maar ik zie wel een andere Franziska Lollobrigida dan voor die tijd. Als ze nu naar een half jaar geleden is ze bevallen van een zoon, volgens mij. Een dochter. Die veel sliep. Nu al zo goed zijn. En als ik kijk, zie ook hoe ongelooflijk... Nee, een ongelooflijk... zoon, sorry. Erben, ik vergis me. Een zoon. Ja, hoe ongelooflijk blij ze is en plezier ze heeft. En hoe hard ze nu al schaadt. Denk ik, nou, pas op. Ja, het kan een extra kracht, want dat zei Marit zelf ook. Ja. Ze zei dat ze dus het gevoel heeft dat haar pijngrens iets is verlegd na de bevalling. Dus ze zei, ik trap nu in één keer waardes op de fiets als ik aan het trainen ben, die ik daarvoor nooit heb getrapt, omdat je op een gegeven moment dan dus door die verzuring heen gaat. Dus Ik was in Stavanger bij de Wereldbeker, bij de training, schaatsen dus. En daar zat de moeder van Francesca op de tribune. En tijdens de warming-up ging Francesca even de tribune op om borstvoeding te geven. Wauw, dat had ik echt nog nooit gezien. Wauw. Ja, onvoorstelbaar toch? Is daar in de sportwereld genoeg aandacht ook voor de begeleiding van vrouwen die een bevalling hebben gehad, om ze ook weer op topniveau terug te krijgen? In Italië nu wel. Met Francesca, maar... Ja, nee, want kijk, Marit Bouwmeester bijvoorbeeld, die heeft gewoon haar eigen team verzameld. Ik heb niet het idee dat er vanuit NOC-NSF zoveel budget is dat ze daar specialisten op zetten op het moment dat dat aan de hand is. Ik denk dat dat per sporter verschillend is. Ik heb geen idee. We gaan beginnen aan het laatste onderwerp van dit sportforum met Diana Kuip, Renze Lolkema en Erben Wennemars. En dat wordt de Eredivisie, want die gaat aankomend weekend weer van start. Afgelopen week hebben de clubs de tijd gehad om zichzelf voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. De meeste clubs doen dat in Marbella, de Algarve of Alicante. Maar RKC pakt het deze winter anders aan. De Waalwijkse club koos voor een trainingskamp in Marrakesh in Marokko. En dat was een keuze voor meer dan alleen voetbal. Want RKC leverde hulp aan de slachtoffers van de aardbeving van afgelopen september en gaf een voetbalkliniek aan kinderen van een weeshuis. Erben, goede zaak? Ja, ik vind het hartstikke goed. Dat is gewoon, je kunt twee keer per dag eventjes trainen. Maar als je dan daarnaast ook nog iets anders kunt doen. Ik denk dat het goed is voor het groepsgebeuren. Goed om ook je bekendheid te gebruiken. Om ook wat jezelf maatschappelijk in te zetten. Dus ik vind het alleen maar geweldig. Ja, dus we zitten in een tijd waar iedereen het over focus heeft. Milligrammen, mitochondriën die als je neus dichtplakt het beter gaat doen en zo. En dan gaan ze zeggen, nee, we gaan het op een hele andere manier doen. Ik vind het voor zo'n kleurloze club als RKC is toch... Dit is eigenlijk het mooiste verhaal uit de voorbereiding op de tweede competitiehelft. Vind ik echt. Als het goed is, ga je wel lezen. Ja, maar het kan ook sowieso iets positiefs. Want het kan een andere focus geven. Hè? Ja. Het kan dingen op zijn plek zetten. Ja. En dat je leert waarderen wat voor leven je hebt. En dat je eens niet gaat zeiken over dat je nog een rondje moet lopen. Weet je wel, dat je het gewoon even naast elkaar zet. En of dat je denkt, wat doet het voetbal er nog toe als je dit leed ziet? Dat zou wel erg. Ook weer niet te veel gaan relativeren. Dat is wel heel belangrijk. Dat kan toch een andere kant hebben. Ja, ik denk niet dat het effect zal zijn dat je het kapot analyseert. Maar ik denk zeker. Die jongens die moesten ook gewoon winterjassen uitdelen. En dan weet je gewoon dat je daarna ga je echt niet zeuren over het eten dat een beetje koud is geworden of aangebakken, weet je wel. Ik denk dat het echt alles eventjes in perspectief zet. Nou, dan, als we het dan toch in perspectief zetten, ik zei er al wat over. Bij Feyenoord trainen een deel van de selectie met tape op de mond vandaag, omdat dan de neusademhaling beter tot zijn recht komt. En is dat, ik zeg het maar, is dat dan een heel goed idee? Is dat het ultieme topsport of is dat in gezien jouw verhaal van net, dat je zegt, nou, moet ook niet doorslaan. Zeg. Nou, niet doorslaan. Sport is natuurlijk bij uitstek bestaat door innovatie. Dus er wordt altijd gekeken van wat kunnen we nog voor marginal gains, zoals het in het wielrennen noemen, bedenken. En mondtapen, dat bestaat eigenlijk al een tijdje, maar wel was dat vooral bij het slapen eigenlijk. En de wetenschap, ik doe even tussen aanhalingstekens, daarachter is dat je daardoor diepere ademhaling hebt en dus dat het beter is voor je bloedsomloop. Bij het sporten zelf, en want dit was tijdens een langzame training, zou het kunnen helpen met dat je dus bewuster leert met je ademhaling om te gaan, wat natuurlijk heel goed is bij elke sport. En er is ook wat voor te zeggen dat het je dus iets meer moeite kost om door je neus te ademen. Dus eigenlijk is het een soort hoogtestage. Net zoals dat wielrenners op hoogte gaan trainen en eigenlijk met een beetje zuurstoftekort, waardoor je lichaam harder moet werken en dus je een betere conditie krijgt. Dus ik kan me voorstellen dat het een interessant onderzoek is om te doen. Weet je wat ik er eigenlijk leuker vind? Want ik geloof er eigenlijk helemaal niet in. Maar dat doet wel iets met het groepsproces. Want de voetbalwereld is een conservatieve, cynische wereld. Hè? Mm-hmm. Ja. En dat je die hele groep zo ver krijgt om dat te doen, dat zegt iets over de teamspirit. Want dan zijn ze samen wel bezig. En dat is het volgens mij een enorm positieve. Ik begin het nu een beetje kwijt te raken, Rens. We zitten net allemaal te genieten van een sporter die zegt dat het lekker is dat hij nog een broodje kroket wil als hij een nieuw record ongeveer gereden heeft. Ja, heeft en nu zitten we met iemand die met een pleister op zijn mond lekker in Marbella door de hitte gaat rennen. Ik wist niet wat ik ervan moest denken eigenlijk. Ik dacht, is dit wat die Trauner, de verdediger van Feyenoord, heeft bedacht? Want die loopt immers met zo'n pleister op zijn neus. Waardoor dat schaatste ik 20 jaar geleden al mee. Oké, en hielp het. Dat is juist om je... Hielp het. Als je erin gelooft, je moet het en het baat het niet, schaadt het niet. Kijk, Haaland doet het bijvoorbeeld ook. Die slaapt. Ja, daar kijken ze naar. Zij zeggen natuurlijk ook gewoon ieder beetje winst. En hij doet het dan bijvoorbeeld vooral om zijn slaap te verdiepen. Hij zegt, slaap is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dus hij gaat ook bijvoorbeeld, heeft hij 3 uur voordat hij gaat slapen, zet hij een bril op die blauw licht weert. Omdat dat gezegd wordt dat dat een beetje prikkelt, waardoor je wakkerder blijft. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal, als dat je vak is. Die Haaland is gewoon een beest. Ja, toch? Kijk, die zegt naar buiten toe, ik ga met een lampje op, ik ga met een sticker op mijn neus. Maar ondertussen, wat de meeste mensen allemaal niet zien en wat ze vergeten, die gozer moet gewoon ongelooflijk hard trainen, want anders dan zie je er niet zo uit zoals die Haaland eruit ziet. Nee, maar jij weet ook, slaap. Ja, maar dat geneuzel over slaap altijd van geneuzel. Ja, Joop Zoetemelk, de Tour, win je bed. Daar is ze heel graag naar luisteren, maar wat ze allemaal vergeten, je gaat pas goed slapen als je van tevoren gewoon knoeper hard getraind hebt. Anders gebeurt er helemaal niks. Nou, maar Diana? Ja. Dat is natuurlijk geen wet van mede en persen. Er zijn natuurlijk mensen die gewoon wat moeite hebben met slapen. En je weet dat je lichaam het beste herstelt. Maar juist beter. Als je hard getraind hebt, weet je dat je gewoon moet herstellen in je slaap. Als je niet zo goed kan slapen, ik zou alles erbij halen. Blauwe brillen. Rens, jij mijt dit onderwerp een beetje. Ik weet hier weinig van, maar jij zegt het conservatieve voetbalwereld, maar jij reageert redelijk conservatief. Nee, maar we moeten er niet in doorslaan. Ik vind het wel hartstikke goed, hè. Dus doe dat vooral. Als je erin gelooft, pak alles aan. Maar we hebben het heel vaak over slaap, maar we hebben het heel weinig altijd over gewoon keihard afzien. Nog een extra serie doen. Nog een extra wedstrijdje spelen. Nee, blessure, gevoeligheid. Dus het is tegenwoordig allemaal veilig. Maar dat is toch helemaal niet zo spannend? Je gaat toch ook met schaduw gaan toch ook in hoogteteentjes slapen en zo? Dat vind je ook dan too much eigenlijk? Nee, helemaal niet. Dat vind ik veel raarder dan plakband op je mond. Nee, maar dat waren een hoogteteentje. Deze wetenschappelijke discussie gaan we onderbreken. Ja, we zijn nog wel benieuwd, Erben. Want jij zegt, als je het hebt over wetenschap, jij zegt, Haaland doet het en dus gaat Feyenoord het ook doen. Dus is er nou een soort ingenieus doordacht plan achter, of is het gewoon een beetje naaperij? Nou, ik denk dat er heel veel naaperij is. En dan gaat het sowieso niet werken. Dus ik weet niet. Ik vind het wel gaaf, nogmaals, dat aan de slot die hele selectie zo ver krijgt om allemaal met een tapeje op de mond te lopen. Misschien is aan de slot wel een keertje klaar met al dat gezeik op het trainingsveld. Ja. Die zit s'avonds, jongen. Die zit op zo'n hotelkamer. Nou, wat ik die Belse vrouw, wat ik nu vandaag gedaan heb, jongen, dat geloof je echt niet. Ja, dat is wel geniaal. Ja. Er gaat naar iets anders wat ook altijd bij de voetballerij hoort. De transfermarkt, de winterse transfermarkt. Allerlei reflexen waar het goed gaat, niet goed gaat. Ja. We zien tot nu toe heel weinig. Is het nog te jong of gaat er nog wat gebeuren? Of is dit gewoon een beetje status quo waar het Nederlands voetbal nu in zit? Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben niet voldoende insider om te weten of er nu van alles speelt bij PSV en Feyenoord en Ajax. Bij Ajax moet er zeker wat gebeuren. Ja, dat hadden heel veel wat mij betreft verwacht. Niet hoor. Wat mij betreft houden ze hem op dit niveau, Ajax. Jij zou Marie Stijn terughalen. Ja, en Misland Tat opnieuw als adviseur aantrekken, ja. Ja, waarom niet? Zit jij te wachten tot er wat gebeurt? Zeker mensen in Amsterdam en omgeving hadden wel wat verwacht daar. Dat werd vandaag eigenlijk ontkracht. Dus er werd ook gezegd dat Bergwijn dus niet weggaat. Want dat was al redelijk te verwachten, vond ik. Maar er werd dus, de verwachtingen werden getemperd. Dus er werd gezegd dat we niet te veel moesten verwachten. Maar inderdaad, gebeurt bijzonder weinig. Zwolle, Sam Kersten zou verlengd worden, maar wordt niet verlengd omdat we geen geld hebben. Ja. We moeten verkopen, maar dan hebben ze Dean Huibers. Die mag weg. En dat vind ik zo zielig. Hij is weinig belangstelling. Ik hoop dat hij gewoon blijft. Want het is een jongen van de club. En die moet eigenlijk blijven. Dan moeten we een kans geven. Maar als hij dan toch weg moet. Als er dan mensen zitten die ze vinden van hij moet weg. Dan gun ik hem gewoon een hele goede club. Dus bij deze, Tien Huibers, een fantastische voetballer. Nou, wie weet. Toch eventjes, want de top 2 gaat natuurlijk Champions League spelen na dit jaar. Dat levert ontzettend veel geld op. Nummer 3 kan de play-offs in. Nou heb je PSV en Feyenoord die best een beetje losstaan. Moeten Twente, AZ en Ajax nu echt stevig de portemonnee trekken om toch nog kans te maken op die Champions League miljoenen? Nu nog om nog in de winter te versterken? Ja, als ze het kunnen. Maar nou ja, ik denk niet dat ze dat doen. Ik had het eigenlijk vooral van Ajax verwacht. En die zegt het niet te doen. En ik denk eigenlijk niet dat die anderen dat gaan doen. Had jij het als je Ajax was ook nu gedaan? Want ze hebben natuurlijk nog geen trainer voor het volgend seizoen. Moet je dan nu al investeren om dit seizoen nog een beetje te redden? Ik zou het dan eerder gewoon afwachten. Kijk, de trainer is nu ook weer terug. En die is iets aan het opbouwen. Die heeft volgens mij ook iets bijzonders bereikt. Wel met die jongens. Ze hebben in ieder geval met uitzondering van die ene bekerwedstrijd dan hebben een soort vibe te pakken. En die derde plek is weer in zicht. Ze komen echt van heel ver. Ze komen echt van de laatste plek. Dus ik denk dat het misschien slim is om deze groep het vertrouwen te geven. En juist, ja, dat ik denk dat hij dat ook heeft gedaan op die manier. Dus je zegt van ja, ik geloof in jullie, wij gaan het zo doen. Dus dan moet je er dan niet nu ineens heel veel geld tegenaan gooien en die vibe weer gaan veranderen, zeg maar. Erben? Nou, voor mij moeten ze eerst een paar spelers verkopen. Dat zal wel beter zijn, denk ik. Maar ik denk dat de belangstelling daar ook niet bovenmatig groot voor is. Nee, maar daarom seizoen afmaken, zo goed mogelijk. Ja. En volgend jaar opnieuw beginnen. Het is wel een reflex, hè, de voetballerij. Gaat het vanuit Engeland vast nog wel komen? Toch zo'n clubje dat onderaan staat en toch nog ergens een Nederlandse spits. Nou, daar zit het geld. En meestal is het toch vaak aan het eind van zo'n transferperiode. Ja. Eind januari, dat het nog even allemaal op stelte wordt gezet. En dan raakt iedereen in de stress. En dan moet de fax voor 12 uur binnen zijn. Ja. De laatste dag. Fax. Dat is altijd heel interessant. Vrijdag gaat de Eredivisie weer beginnen. Nu zijn het nog oefenwedstrijden. PSV speelde gelijk tegen HSV. Was een aparte wedstrijd. Ramaljo kreeg rood en daarna mocht hij toch nog weer meedoen. Feyenoord verloor van Mainz. Dan denk je, is dat nou echt belangrijk? Of vergeten die spelers dat meteen weer, zo'n oefenwedstrijd? Dat denk ik wel. Dat denk ik ook. Ja. Niet zo belangrijk. Je hebt al die clubs die altijd fantastisch spelen in oefenwedstrijden, die verliezen dan de eerste wedstrijd waar het er echt om gaat. Ja. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke goed komen met PEC Zwolle. Want die hadden slecht weer. Ze moesten trainen op een kunstgrasveld. De oefenwedstrijd werd afgelast. Dus zwaar gefrustreerde spelers die zo pissed off zijn dat ze gewoon de eerste drie punten zo meteen gaan halen. Het is heerlijk. Moest jij vroeger wel eens oefenwedstrijdjes schaatsen? Zeker. En die zijn bijna net zo belangrijk als de echte wedstrijd. De wedstrijd, de week voorafgaand aan een belangrijk kampioenschap in Tialf. Als je een keertje niks te doen hebt, hè, gewoon op een woensdag, op een vrijdagmiddag om 4 uur... een week van tevoren naar Tialf komen. Die zijn meestal nog spannender dan het kampioenschap echt. Want dan zie je gewoon dat iedereen wilde scherpen. Iedereen wilde even een tikje uitdelen. En alle toppers rijden dan gewoon. En die gaan dan dus echt op hun allerhardst die wedstrijd. Ja, daar hadden we Jenning de Bo al kunnen ontdekken. Ja, daar heet het al. Een week voor dat NK reed Jenning de Bo al een ongelofelijke tijd op de 1000 meter. Op de 500 meter. 34,5 reed hij daar. 34,55 reed hij daar. En toen was hij in één keer los. En toen wist hij ook van, nou ja, volgende week ga ik het gewoon doen. Maar dan kun je ook denken van, boh, dit ging snel en nu moet het voor het echt. En dat je dat zeg maar bevliegt. Nee, nou, dat kan wel, maar dat gebeurt meestal niet. Daarom, vroeger reed ik dan heel graag bijvoorbeeld geen trainingswedstrijden in Tialf. Want dan word je meteen vergeleken en dan komt er meteen weer druk op. Dan ging ik gewoon lekkere wedstrijdjes schaatsen in Deventer of zoiets. Dan had je wel gewoon de prikkel, maar niet alle stress en spanning die er dan omheen hangt. Maar tegenwoordig, iedereen rijdt in Tialf. En die wedstrijden, die week van tevoren, die zijn echt fantastisch. Want iedereen zegt dan, het is niet belangrijk. Nee, we doen er even rustig aan. Nou, maar iedereen kijkt naar elkaar en iedereen is bezig met die tijden. En ja, hoewel die Jenning de Bo wel echt onbevangen lijkt. Want ik las ook dat hij nog 3 dagen voor het NK nog aan zijn teamgenoot vroeg van, hey, moet ik eigenlijk 2 keer de 500 rijden of 1 keer? Ja. Dat is toch mooi? Ja. Ging om de WK-kwalificatie. Ja, mooi verhaal. Ja. We gaan naar de blessuretijd. De blessuretijd bedraagt Kleine vijf minuten, hè? Nou, kunnen we het nog hebben over die traditionele nieuwjaarswedstrijd. Want die wordt altijd gespeeld in de eerste week van het jaar. Gaan de oud-internationals in de nieuwjaarswedstrijd spelen tegen de koninklijke HFC. Voetbal hebben we het dan natuurlijk over. En oud-Oranje won met 5-3. Mede dankzij twee doelpunten van wereldspits Gerald Sibon. Ja. Kleine geitje. Sibon speelde nog nooit een officiële interland. En is dus eigenlijk helemaal geen oud-international. Nou ja, dat nu wel in het oranje. Bracht ons bij de vraag of jullie wel eens ergens zijn geweest waar je dan eigenlijk niet hoorde te zijn of niet mocht komen. Renze. Daar moest ik even goed over nadenken. Want volgens mij ben ik best een brave journalist. Maar ik kan me nog een voorbeeld herinneren uit september 96, lang geleden. Raymond van der Gouw, de keeper van Vitesse, ging onverwacht een transfer maken naar Manchester United. Als vervanger van stand-in voor Pieter Schmeichel, de beroemde keeper. En hij belde me 3 dagen van tevoren op voor zijn debuut. Hij zei, ik mag dit weekend voetballen tegen Aston Villa. Want ik had hem gevraagd, als je gaat debuteren, laat het even weten. Dat wilden wij natuurlijk als Arnhemse krant, waar ik toen werkte, wilden we wel bij zijn. Dus met mijn chef overlegd, ik mocht meteen naar Engeland. En ik kon slapen bij de familie van der Gouw thuis. Ach, in Manchester. Ja, echt waar. Met de trein naar Birmingham gegaan. Dus voor Aston Villa, Manchester United. S'avonds weer terug. Raymond s'avonds ook weer thuis. En daar hebben we nog even gezeten. En de volgende dag mocht ik met Raymond mee naar de training. Op de achterbank van zijn auto. Maar hij ging nog wel even Eric Cantona ophalen. De grote, levensgrote, allergrootste voetballer wat mij betreft toen van Manchester United. En toen zei Van der Gouw wel tegen mij van, je moet even niet zeggen dat je journalist bent. We gingen bovendien ook naar het trainingscomplex van Manchester United, wat ook verboden is voor verslaggevers. Dus vertel maar gewoon, of zeg maar gewoon dat je familie bent en vooral je mond houden. Dus dat heb ik toen maar gedaan. Ik zat achter de grote Eric Cantona op de achterbank bij Raymond van der Gouw. En nooit vergeten. Nooit vergeten. Ademloos. Diana, waar denk jij aan met deze vraag? Moest ook even goed nadenken, want ik vraag altijd gewoon keurig eigenlijk accreditatie aan. Ja. En dan mag ik gewoon ergens zijn. Maar ik moest wel. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik op vakantie ben, dan vind ik het altijd leuk om naar obscure voetbalveldjes of stadionnetjes te gaan, die dan dus niet open zijn vaak op dat moment. En dan heb ik wel de neiging om er gewoon ergens overheen te klimmen of dus te kijken of ik ergens een gat vind. En dan ga ik dus, maar dan vind ik dat dus wel heel spannend. Dus dan ga ik in mijn hoofd dan alvast een verhaal bedenken dat ik dus dan, als ik betrapt word, ga zeggen dat ik journalist ben en dat ik een verhaal ga schrijven hierover, wat dus niet waar is. En zie je, ik krijg gewoon helemaal hoog hart. Ja. Hoe deed dat in de Belkinbus? Het gebeurt dus nooit. Wat zeg je? Hoe deed dat in de Belkinbus dan? In de Belkinbus? Oh ja, dat is een ander verhaal. Want dat gebeurt me ook wel, dat mensen gewoon vergeten dat ik journalist ben, omdat er niet zoveel vrouwelijke journalisten zijn. Dus dan gebeurt het me soms dat een trainer gewoon een super geheim plan gaat vertellen aan renners of aan spelers. En dan denken dat ik de vriendin ben van iemand van die spelers. Ja. En dan denk ik, jongens, als ik dit nu zou opschrijven, hebben jullie wel een probleem. Dus kijk. Alle wielrentactieken komen zo jouw kant op. Wij wisten wel dat journalist was dan. Erwin? Ja, jeetje, ik heb zoveel plekken waar ik eigenlijk niet had mogen zijn. Ik heb hoef maar eentje te weten. Hadden we jou uitgenodigd vandaag? Ja, nee, ben gewoon gekomen. Interesseert me niks. Ik ga er gewoon heen. Ik heb wat te vertellen. Nou, ik heb wel eens een keertje dat ik. Ik mag over het algemeen ook wel op heel veel plekken komen. Maar ik heb een keertje een meegedaan aan een NK waar ik eigenlijk niet aan mee mocht doen. Oh. En dat was het Nederlands kampioenschap marathon schaatsen. En de NWS had me gevraagd om mee te schaatsen met een camera op mijn hoofd. Dus ik reed vol in de wedstrijd bij een NK marathon. En het allerleukste wat ik daarvan van vond, is dat er van tevoren was er heel veel commotie om. En de coaches die waren boos dat ik dan mee zou rijden. Want de angst was er dat als ik dan in die finale zou komen, of ik dan ook mee zou rijden om te prijzen. En dat was ik inmiddels al 5 jaar gestopt. En ik had een grote camera op mijn kop. En ik dacht vanaf dat vond ik zo'n groot compliment. Ja. Maar kansloze, na 40 rondjes ben ik afgestapt. En een paar rondjes later ben ik weer ingestapt. Hier mochten jullie vanavond allemaal zijn. Dus heel veel dank voor deelname aan dit forum. Renske Lolkema, Diana Kuip en Erben Wennemars. Dank dat jullie hier jullie gedachten met ons wilden delen. Einde van Langs de Lijn en Opstreken. Morgen zijn we er weer, Erben, met een nieuwe carrière van Michel Mulder. Die is? Ja, die is musicalster. Precies, ja. En daar komt hij morgen over vertellen. Komt sport en musical samen. We gaan door op de zender. Zeker. Het oog op morgen, gepresenteerd vanavond door Kees Grimbergen. Veel plezier daarbij. Tot morgen.